Benny Matata, Benny Matata. Na album Kinkalankala. Baizongi lisusu, bazongi, bazongi, bazongi, bazongi. Oka. Lufa kaluza kanako. Lufa kaluza ya kanakwe. Lufa kaluza ya kanakwe. Kilumbu kina firie. Hey, baya ya. Mandoki memweni kieshe. Pusa. Lufa kaluza ya kanakwe. Lufa kaluza ya kanakwe. Kilumbu kina firie. Hey, baya ya. Mandoki memweni kieshe. Munizo la mbongo, munizo la mbongo, akilubu kina kwirie. Hey, baya ya, mbongo jishirie. Hey, baya ya, bando kiba mweni kese. Wow, ukiwila. Munizo la bandumba, munizo la bandumba, akilubu kina kwirie. Hey, baya ya, bandumba bashirie. Hey, baya ya, bando kiba mweni kese. Munizo la fieri, akilumbu kina firie. Eh, baya ya, fieri nisije. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Musa. Munizo la fieri, munizo la fieri, akilumbu kina firie. Eh, baya ya, fieri nisije. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Munizo la kufuata, akilumbu kina firie. Eh, baya ya, mwato nishie. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Munizo la bana, munizo la bana, akilumbu kina firie. Eh, baya ya, bana bashie. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Munizo la kindumba, munizo la kindumba, akilumbu kina firie. Eh, baya ya, kindumba bashie. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Munizo la kuloka, munizo la kuloka, akilumbu kina firie. Eh, baya ya, kuloka bushie. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Bomba, bomba, bomba, leboa. Mfwa kaluzaya kanako. Papa makasu, papa makasu. Komedia solo. Gani didi? Gani nwini? Gani mweni biezi vinta? Zayake, lufwa kaluzaya kanako. Lufwa kaluzaya kanako. Lufwa kaluzaya kanako. Kilumbu kina firie. Mwona biesi ya Lufa kaluza ya kanakwe. Lufa kaluza ya kanakwe. Kilumbu kina firie. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Munizo la mbongo, munizo la mbongo, akilumbu kina firie. Eh, baya ya, mbongo zishije. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Munizo la bandumba, munizo la bandumba, akilumbu kina firie. Eh, baya ya, bandumba bashije. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Munizo la fieri, munizo la fieri, akilumbu kina firie. Eh, baya ya, fieri nishije. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Munizo la kindumba, munizo la kindumba, akilumbu kina firie. Eh, baya ya, kindumba kishije. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Munizo la kuloka, munizo la kuloka, akilumbu kina firie. Eh, baya ya, kuloka kushije. Eh, baya ya, bando kiba mweni kieshe. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Mama, penda, penda, penda, penda, le pousse. pusa pusa pusa pusa Benda benda benda benda Azelumuna akosika alezema akosika alezema Pusa Oh pichu di kando Ayase bali mama kusolo La décennie de victoire J'ai akale Révolution des 104 na pumbu Mote ki monene ya bafarine Mole gawana Salo ikele Na katia barabala landu Ana wiribu na kumuna Beni matata Ana wiribu na kumuna Beni matata We mutu kadia tifenu hey! We kwenu kadia timutu kumuna Beni matata We mutu kadia tifenu hey! We kwenu kadia timutu kumuna Beni matata Anankandu Ozoleri udia Udia kumoti Luta kukuna merjili Ana parking dinkandu Mama Ayaya Mama Hey mama Chantal, mama Chantal Inke, inke baba bauna Wapi ni matata sika saki salu Nufaka luza ya kanakwe Nufaka luza ya kanakwe Kilumbu kina firye Yeba ya ya Mando kima mweni kieshe Munizo la mbongo Munizo la mbongo Kilumbu kina firye Yeba ya ya Mbongo lishide Yeba ya ya Mando kima mweni kieshe Munizo la kindumba Munizo la kindumba Akilumbu kina firye Eba ya ya Manduma basite Eba ya ya Manduma mweni kese Munizo la bana Munizo la bana Akilumbu kina firye Eba ya ya Manduma basite Eba ya ya Manduma mweni kese Munizo la fieri Munizo la fieri Akilumbu kina firye Eba ya ya Fieri nishinye Eba ya ya Bando kima mweni kese Munizo la kindumba Munizo la kindumba Akilumbu kina firye Eba ya ya Kindumba nishinye Eba ya ya Bando kima mweni kese Akilumbu kina firye Eba ya ya Fieri nishinye